شب بخیر کوچولو. توتی خانم مغرور رو امشب بگم برای بچه ها. آره خیلی قشنگه داستانش. برنامه‌مون شروع شده. سلام، به نام خالق مهربان، به نام نقاش بال پروانه ها و سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم. شما که خیلی مامانین، خیلی خوشگلین، خیلی عزیزین. بله الان میخواین بخوابین و منتها قبلش قرار قصتون رو گوش بدیم. توتی خانم مغرور اسم قصه امشبه. توتی خانم قصه ما به خاطر بال و پر رنگارنگ و قشنگی که داشت خیلی به خودش مغرور شده بود. همش پوز میداد، میگفت من خوشگلترین حیوان جنگلم، هیچ پرندهی تو دنیا به قشنگی من نیست. یه روز توتی خانم متوجه شد که آقا گوزن مهربون آمده و همسایه شده. توتی خانم فوری از لونش اومد بیرون و به آقا گوزنه گفت: آقا گوزنه، یادت باشه ها، حالا که همسایه من شدی باید حواست به خیلی چیزا باشه. مثلا نباید وقت و بی وقت سر و صدا بکنی. مهمونم نباید زیاد بیاد خونت. آخه من اصلا میونه خوبی با شلوغ پلوغی و سر و صدا ندارم. بعدشم باید مراقب شاخهای زشت و بلندت باشی تا به شاخهای درخت گیر نکنه، لونه من خراب نشه. آقا گوزنه یکم تعجب کرد و گفت: هرچی شما بگی من قبول میکنم توتی خانم، ولی شما هم یادتون باشه ها، این رسم خوش آمدگویی به همسایه جدید نیست. خلاصه اون روز گذشت، ولی خب پرحرفی های توتی خانم همچنان ادامه داشت. توتی خانم چپ میرفت، راست میومد، به آقا گوزنه میگفت: دوست نداشتی به جای اون شاخهای زشت روی سرت یه عالمه پر قشنگ و رنگی مثل پرای من داشتی؟ این شاخهای بلند و بدشکلی که روی سرته اذیتت نمی کنن؟ من خیلی خوشحالم، خیلی خوشبختم که یه توتی با بال و پرای خوشگل و رنگارنگم، نه یه گوزن زشت، اونم با شاخهای بدریخت. بچه ها جونم، آقا گوزنه همه این حرفا رو میشنید، جوابی هم نمیداد. تا اینکه یه روز یه خبر خیلی بد تو جنگل پیچید. خبر این بود که چند تا شکارچی با تفنگای بزرگ اومدن به جنگل و میخوان حیوانا رو شکار کنن. آقا گوزنه کلی پرسجو کرد تا اینکه فهمید خبر اومدن شکارچیا به جنگل راست، حقیقت داره یا نه. کم کم تمام حیوان تصمیم گرفتن از جنگل برن یه جای امن و بهتر زندگی کنن. همه حیوانات با این پیشنهاد موافقت کردن به جز توتی خانم. توتی خانم میگفت: من نمیتونم لونمو ول کنم و برم. آخه من از لونه قشنگم کلی خاطره دارم. حیوانات جنگل چند روزی منتظر موندن تا بلکه تصمیم توتی خانم عوض بشه، اما اون راضی نمیشد. جنگ پر از صدای شلیک تفنگ شکارچیا شده بود و همه حیوانا از جنگل رفته بودن که توتی خانم یه دفعه دلش گرفت و زد زیر گریه. همینجور که گریه میکرد صدای آشنایی شنید. صدای آقا گوزنه بود. توتی خانم با شنیدن صدای آقا گوزنه خیلی خوشحال شد، ولی خب به روی خودش نیاورد. آقا گوزنه آروم و آهسته به توتی خانم گفت: تعداد شکارچی ها خیلی زیاده. امروز فرداست که پیداشون بشه و شکارت کنن. بهتره از اونت دل بکنی و با ما بیای. توتی خانم اشکاشو پاک کرد و با دلخوری گفت: محاله. من نمیام. آقای گوزنه گفت خیلی خوب، حالا که اینطوره من بهت کمک میکنم تا لونتو بذاری روی شاخهای من. شاخهای بلند و پر پیچ و تاب من درست مثل شاخهای درختن. اینجوری میتونی لونتو هر جا که خواستی خودت ببری. توتی خانم که نمیدونست چجوری باید جواب خوبیای آقا گوزنه رو بده، با خجالت سرشو پایین انداخت و گفت آقا گوزنه، شما چرا میخواین این لطف رو در حق من بکنین؟ من که اینقدر در حق شما بدی کردم و شاخهای بلند و پرپیچ خمتون رو مسخره کردم. آقا گوزنه لبخندی زد و گفت الان وقت این حرفا نیست. بعدم به توتی خانوم کمک کرد تا لونشو جا به جا کنه. بله عزیزای من، توی دنیا هیچ گنجی به اندازه مهربونی و خوبی کردن به هم با ارزش است و هیچی به اندازه مسخره کردن و خندیدن به دیگران دل بقیه رو نمیشکنه. امیدوارم هیچ وقت توی هیچ جای دنیا هیچ بچه دوست خودشو مسخره نکنه و دلشو نشکنه. دوستتون دارم یه عالمه. دیگه حالا بخوابین و انشالله خوابای خوب خوبم ببینیم. شبتون بخیر و خدا نگهداره همگی شما گلگلی.